50 languages. 65. 65. Annafi 2. Kieltomuoto 2. Hal al-khatamu ghali thaman? Onko tämä sormus kallis? لا ثمنه 100 يورو فقط. Ei, se maksaa vain 100 euroa. ولكن لا أحمل سوى 50. Mutta minulla on vain 50. هل أنت جاهز؟ Oletteko jo valmis? لا ليس بعد. Ei, en vielä. ولكن قريبا أكون جاهزا. Mutta olen kohta valmis. أتريد مزيدا من الحساء؟ Haluaisitko vielä keittoa? لا, لا أريد أكثر. Ei, en halua enää. ولكن المزيد من البوظة. Mutta haluaisin vielä jäätelön. أتسكن من زمن بعيد هنا؟ Oletko asunut kauan täällä؟ لا, منذ شهر فقط. En, vasta kuukauden. ولكن تعرفت على الكثيرين. Mutta tunnen jo paljon ihmisiä. هل ستسافر غدا إلى ديارك؟ Lähdetkö huomenna kotiin? لا, ليس قبل نهاية الأسبوع. En, vasta viikonloppuna. ولكن سأعود يوم الأحد. Mutta tulen jo sunnuntaina takaisin. هل بلغت ابنتك سن الرشد؟ Onko tyttäresi jo aikuinen? لا, بلغت الآن 17. Ei, hän on vasta 17. ومع ذلك أصبح لها صديق. Mutta hänellä on jo poikaystävä.